أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Të gjitha falëndërimët më absolute i takojnë vetëm Zotit ton të bareke vë të ala, Allahot kryusit të gjithsis, për shëndetjet mëshira, rahmeti Zotit Gjellu ala, të gjitha të grumbulluara mbi zotriju në pengamberve, Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, mbi shok të ti besnik, mbi familën ti të ndërshme dhe mbi gjithë muslimanët anë kanë botës, të cilët e ndjekë rrugën e ti me të mirë deri në ditën e gjykimit. Do të vazhdoj me lejnë Allahu Gjellu ala, në vargën dhe ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin e fjalës së Zotit te bareke ve te ala. Kemi përmend në parathënien e çdo ligjërate se qëllimi i këtyre vargjeve të ligjëratave, veçanërisht në shpjegimin e fjalës së Allahu xhallahu ala, nuk është për qëllim kalimi i fjalëve, kalimi i ajeteve, pra bëmja një khatme të cilën nuk e kemi bënë për shtëpitë e tona. Jo, përkundrazi, dëshirojmë që me çdo ajet të ndalemi në meditimet e dietarëve, në shpjegimet, konkludimet e dietarëve që kur ti lexojmë për s'dyti herë tek shtëpia në namaz, çdo herë që lexojmë për s'dyti fjalën e Allahu xhallahu ala, ti kemi parasysh domethënien se ata i kanë nxjerr dietarët e muslimanëve. Dhe e dyta është që të shohim madhështinë e këtij libri të madh, se si bart prej domethënieve të shumta në ajete të pakta. Se si këtë libër ka sfiduar njerëzimin, se si këtë libër nuk mund të asjel dikush të ngjajshëm, se si shprejet e ti janë të ndërtuar në stilin më të lartë, dhe se këtë kjo ki grumbull argumenton se është një libër i cili është zbritur tek Muhamedi alayhi salatu vesselam, sfid për njerëzimin, sfid për njerëzimin. Kemi ngel tek fillimi i surës Al-Baqara, ku përmendëm sifatët e besimtarve, dhe shkojmë edhe njëherë për sëritje sifatët e besimtarve, të kalojmë tek ajetet e tjera të se të vazhdojnë Allahu Gjellu Ala. Tëtë Allahu të bareke vë të ala, Bismillahirrahmanirrahim, Elif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rajbe fi. Elif Lam Mim, kjo është libën e dhe cilin nuk ka dyshim. Hudel lil muttaqin, në ta është udhëzimi i njerëzve të devotshëm, dhe kemi folë që ka është i devotshëm. Alladhina yu'minuna bil ghaib, ata të cilët e besojnë gajbin. Dhe kemi përmend se sendi i parë prej gajbit është Zoti xhallahu ve ala, prej të fshehtës e cila nuk shihet është Allahu. Pastaj janë të gjitha sendet që nuk shihen, që i besojmë, i besojmë si besimtar. Mirë po, fillimisht Allahu kërkon këtu që të i besojmë Allahu te bareke ve te ala, alladhina yu'minuna bil ghaib. Pra këto Allahu Gjellu Ala dhe të rëndisim se si djetartë prej kësaj sure kanë nxjerë shkencat dhe i kanë vërtetu shkencat e islamit me këtë sure, me këtë fillim të surës. Se surja shumë e madhe, 286 ajete, surja me madhe në Kur'an. Mirë po, vetëm me këto 5 ajete djetarët i kanë numru shkencat të shumëta duke argumentu me këto ajete për bazamentin atyre sureve, bazamentin atyre shkencave. Pra në islam ka shumë shkenca, shkenca e cila ta mëson besimin teorik, ta mëson besimin praktik, ta mëson udhëzimin e jashtëm, ta mëson raportin e jashtëm, ta mëson zinxhirin, ta mëson ibadetin, adhurimin, ta mëson asketizmin, moslakmin në këtë botë dhe pavlefshmërinë e kësaj bote kundrejt botës tjetër. Dhe të gjitha djetarët i kanë argumentu me këta ajete. Pse? Nga së është bazamenti besimtarëve. E para, elledhine ju minune bil gajb, ata të se të besojnë gajbin. Këtu hinë besimet e zemrës. Dhe kjo shkencë shuhet shkenca e teorive. Shkenca e teorive. Pro me arif, një hurit mbi Zotin mësohen në ata të cilët e besojnë gajbin. Dhe kemi përmend se Allahu jo rastisht e ka përmend gajbin dhe nuk e ka përmend emrin e ti për t'i tregu atyre që ka zbesojnë se problemin e kanë këtu. Për shkak se se shofin, mendoj se se ekziston. Pra ata kanë një problematik. Gjdo sen shka spreket, e mohojnë. A kjo naks, kjo është maksi. Andaj në shkencën e teorive dhe mësimit dhe njohurive të sendeve, mësohet se jo gjdo sen shka nuk preket, nuk ekziston. Hasha, Allahu në rrëjtë. Madje njeriu është i rrethuar me shumë sende që ka nuk i shef dhe nuk i prek, pa ato aj nuk i mohon. Ato aj nuk i mohon. Si ajrin, si nxehtësin, si tëftohtit, si logjikën, si arsyen, si mendimet, idet. Shikon i riu sa është i interesant. Për një ide, një fikër, një mendim, të cilin nuk e prek kur, nuk e ka prek kur në mënyrë konkrete, po për atë mendim, aj urren dhe dashuron. Pra urren një njeri pëse e ka një mendim, dhe e dashuron këtë tjetërin pëse e ka një tjetër. Pra ndërton dashuri edhe urrejtje, për shkak të mendimit, dhe aj nuk e ka pa mendimin. Mostim në këtë shkencë, në këtë teori, është e kotë. Djetarët kanë shkujt libra për këtësin, e atyre që ka argumentohen se ajo që ka nuk shifët nuk eksiston. Mirë pa Allahu Gjellewala ka përmend, jo me rastësi e ledhine ju minu në bilgajt, për të në tregua se Allahu Gjellewala nuk shifët, nuk mune me kap ata sytë, nuk mune me kap veshtë, nuk mune me kap shqisa e njëshmëris me konkret. Mirë po, madhështia e ti nuk ka diskutim. Andaj, e ledhine ju minu në bilgajt, hin akide dhe besimet të cilat kanë të bojnë me të fshehtën dhe njohurit e shumë të qka i përshin kjo skencë. O ju qimu në sala, e falin namazin, kjo i badeti, kjo adhurimi, lëvizja, pra pa i badet nuk ka mundësi. Andaj, e ledhine ju qimu në sala, andaj në fikë, qka mësohet, fillimisht mësohet, salati. Po, fillohet nga kaptina e pastërtis për të kalute të namazin. Mirë po djetarët janë pajtu se namazin është ajo qka fillohet në fikë, në rispudencën islam dhe në juridiku në islam, fillohet me namaz. Pse valë? Sepse është ibadeti më i madh. Ibadeti më i madh. Pra Allahu Gjellewala me njëherë, pas besimit në Allahu në ka kërkue namazin. Pastaj, vë mimma rëzëknahum ju në fikun, dhe nga ajo që i kemi furnizu, ata japin. Andaj pari cini ka shpik shkencën e socializisht është Ibn Khalduni, i cili prej djetarët të muslimanëve, nërsa krenohën jo muslimanët me këtë shkencë, nërsa kjo është vë mimma rëzëknahum ju në fikun, dhe nga ajo që ka ju kemi dhanë, ndajnë. Nuk ka në islam, mi po, këtu përplasën dy elemente. Ajo cila kërkohet me ata që ka shifët, e këtu vjen desh. Pra kur e shefti mangësinë e muslimanëve në zbatimin e urdhrave dhe kur e shef kërkesën e Kur'anit, thu nuk është kjo. Kjo është vërtet ndonjëherë, jo çdo herë, ndonjëherë. Mirë po kjo nuk argumenton përzimin e bazamentit të Kur'anit. Pra sociologji dhe të qenërit shoqëror me ndjenjat të tjetrit nuk ka bo ma shumë thirrje dikujt se Allahu Xhellahu Ala. Derisa ndihmën e jetimit e ka bo prej imanit, ndihmën e fukarajës prej imanit, ndihmën e gurbeqarit prej imanit, ndihmën ati cili ka nevoj për çdo lloj ndihme prej imanit. E kjo është sociologjia. Sistemi, edhe sistemi social, çka pretendon? Me ju dhonë krejt dhe barabar. Edhe kur nuk shef barabarsi. Gjithë mund klasa kapitale ka ma shumë. Ka i merë ato ma shumë. Nëse kjo është një manipulim që kjo e bëhet, turmave. Andaj, wa mimma rëzëknehum, nga jo që i kemi furnizuna, ata japin është sociologi. Që i pasuri, mos të mendoje veç për vetën, kjo thyjerje e nefsit nda starti. Jo veç për veti, po edhe për të tjera. Pra fillimisht, Allahu Gjelluala, na e prek neve psikologi. Andaj, këtu është shkenca e të tandjesh tjetërin. Tandjesh tjetërin. Pastaj, walledhina ju minune bima unzile i lejk. Ata sot e besojnë ata që të ka zbrit tyje. Këtu përmendëm së është ndjekja e pejgamberi së sëllëm. Ata disa djetarë kanë thamë, kjo është sunneti. Sunneti pejgamberi së sëllëm, ku është? Alladhina yu'minuna bima unzile i lejk. Ata sot i besojnë ata që ka të ka zbrit tyje. Dërsa pejgamberi a.s. ka thamë në hadith, utitu l'Qur'ana wa mithlehu ma'a. Më është dhënë Kur'ani diçka me ta. Diçka me ta. Çka është ajo? Sunneti. A dhe në këtë ajet është sunneti për nga meri sallallahu aleyhi sallam. Wa ma unzile min qablik. Dhe ajo që ka zbrit para teje. A kjo është shkenca me të cilën dalon kretë musliman dhe se ka kërkush këtë shkencë, këtë fundit. Që a përmenë Zotë i unë gjellë wa ala. Dhe ata të cilët e besojnë ata e cila zbrit para teje. Dhe zërmanë e menë këtë dëveqëri dhe privilegjë që ka e ka në muslimarët, nuk e ka asë një fe, asë një popull, asë një kulturë, asë një civilizim. Nuk e ka, kërkush. Ajo është këtë që ka përmenë Zotë i unë të barë kjo vëtë ala tash, e që djetarët e kanë qujtë e sened, senedi. Që ka dhe me dhonë senedi? Fillimish për ju thamë dhe njëherë, këta nuk e ka kërkush. Dhe Allah e ka lavdru këtë umet për këtë mesele. Lidhja zingjirore prej të na dërë të Ademi alejhi salatu selam pa shkëputje. Nga se njerëzit janë me pengamert e tyre, Allah nga ka folë për të gjithë pengamert, edhe Muhamedi alejhi salatu selam nga ka folë për të gjithë pengamberët. E pse po thamë nuk e ka asnjë shkencë, nuk e ka asnjë popull këtë shkencë? Këta kanë thonë dietarët. Këta kanë thonë dietarët. Mimma yatamayyaz al-muslimun, nga ajo që ka dallon musliman, min sa'iril umam, nga të gjitha umetet, es-sanad, zinxhiri. Çdo sa do të bazo dikon. Çdo ilm do të bazo dikon. Çdo dije do të bazo dikon. Muslimanët ku e bazojnë dijen? Ne themin hadith. Po, avami thot hadith. Mosë e thjesë e muslimatë në hadith, alhamdulillah. Po edhe para hadithit vjen Kurani, apo? Kur thonjë e dikush, pse jeni muslimanë, se kena Kurani. Kjo qartë. Mirë, po kjo nuk është ajo që ka dallohet, se avami sënë e mbron islamin. E mbron në ato të përgjithshme të njohura, për pastërtin dhe për ideologjin e pastër dhe për njohjen e Zotit dhe adhurimi Zotit, nevoja shpirtërore për Zotin. Në këto pika, mundet me mbrojt avami islamin. Tu nuk ka problem. Se njeriu ka nevoj për ibadet, se njeriu për katabijati është ibadet gji. O, i ban Allahot, o i ban dikuj tjetër, i ban epshit, i ban grave, epsheve të ndryshme. Mirë po është ibadet gji, së ndel për ibadetit, anë është duke vujt, për çka vun? Është duke kajt, ose kam për Allah, ose kam për një dashnore, kam për pare, kam për çdo sen kam. Mirë po, pra, avami e mbron këtë kaptin, por kaptinën tjetër, cila kaptin tjetër. Avami thot me këna Kur'an. Ma në menë, kjo kelam khatir, fjallër e rand. Avami thot këna Kur'an, këna hadith. Këtu elhamdulillah. Mirë po kjo, deri kur edhe ai tjetëri, derdiku beson. Derdiku beson. Po nëse është nga ata që zbesojnë, atare kujti vjen këtu rendi, i vjen rendi ati cili ta vërteton që këta jetë pa shkëputje dhe të pengamberi alejhi salatu wassalam. Elhamdulillahi rabbil alamin. Kjo ajet e ka lexu Gjibrili te Muhamedi alejhi salatu wassalam. Muhamedi alejhi salam shokëve të tij. E shokët të tij apo ja kanë dhënë shokëve të tyre, tabiinëve. Tabiin shokëve të tyre. E kështu me radhë deri ditët e sotshme. Këto zinxhiri janë të ruajtura nëpër libra. E din, çdo shkencë e ruan zinxhirin e vet. Kur thoje avami hadithin, ti thot ka shkruajt Sahih Buhari. Po ai më thon, pse Sahih Buhari sahih? E tash ti zakonisht avami bllokohet këtu. Nuk ka përgjigje. Vjen rendi i Ibn Taymijes, vjen rendi i Axhurrit, vjen rendi i Imam Shafiut, kur ti ta mbron me zinxhir. Ta mbron me zinxhir. Njeri pas njeriu i është rujt historia çdo transmetuesit. Dëshmohet se kur njëc ka rrejt. Dëshmohet se kur rrejt, njëc ka rrejt. Dëshmohet se është i vadet gji, dëshmohet se është morë me dije. Para mendori vëllezër, një herë mu pas pa në një punë të lig. Jo vetë punë e lig, çka dihet punë kohë të sodit. Punë e cila ata me pas bë, në atë kohë të na logaritit për natyrshmës. Natyrshmë o kjo. Për shembull, po i marrë disa shembuj, të cilat, për shembull, shikimi te për të haram, që është prej mëkateve të vogla, shikimi në gratë e huja, e cila nësë është stërtrashët, bëhet e madhe. Pirja e duhanit, apo, muhtelef fi, e polemizuar në mesin e dietarëve, ma e vërtet është e haram. Mirë po, nuk kalon në kategoritë e haramëve të prera. Atëherë, me pas pa dikan kështu, shkonaj, si mirët ma aditi, kur për jetë, përveç, përveç qka? Përveç nëse edhe me kaq vite, dëshmon disiplin tjetër. A kuptu? Mos folmi nëse shifët me mesele matrana. Mos folmi nëse shifët me në një veprimtari matranë se sa kjo. Shkon hadithi. Pra kaq precis është shikue, qka është shiku? Njëriju. Për çka? Nëse dojna mi amor hadithin. Nëse dojna mi amor hadithin. Andaj djetarë kanë dhonë, i vetëmi privilegj me të cilin dallohet umeti Muhammedit alayhi salatu wa salam është zinxhiri, zinxhiri dijes, këtë çet Kur'an, ka që na morrna. Fjalën mushaf që na morr, po ku i kemi morrë këto tekste, kush i vërteton këto? I vërteton zinxhiri. Ky Kur'an, a dini vëllezër si është transmetuar? Ky Kur'an me formën e cila quhet mutawatira. Mutawatir, tawatur i thonë tetabbu. Pandalsi në rjedhim. Pra e transmiton, për shembol e transmitojnë 5.000 vetë nga Shami, 50.000 vetë nga Hijazi, 500.000 vetë nga Egjipti. Kështu me radhë, deri ka thonë Shejhul Islamu Tejmije, për me thjezu, ka thonë mutawatir, do me thonë, sikur që janë pajtu njerëzit për emrat e qyteteve. A dyshon dikush? Me thonë dikush tash, tash jenë Kumanov. Mi njerë ke me thonë, ti nuk kjeta mamë. Ose të me qupi gjumit, nuk është në regull, të jenë shkup dhe, shembu. Kështu është mutawatir, kështu është kjo mutawatir. Këtë mutawatir e kine për libra, e kine për libra. Kërejt transmetusi jenë të njohër, kërejt qytetet e muslimanëve e ka lexu këta jetë. Elif Lam Mim, dhe elikel kitabu la rejbe fi, njani me pas ba, fu, fi, me pas ndryshu, kishin ragu këtë dunjaja. Këtë dunjaja kishin ragu. Andaj ka përmejnë Shekhe Rysamë të imije, ka thonë, zguzan me hi e dyshimi për në tevatër, për këtë transmitimin e Kur'anit, kur kujna. Andaj logaritët mohim, pse? Ka thonë se hoxha me gabu, i qohën fmiti e thonjë së qashtu. Fmiti atjeshe, gjëtë sotit. Fmiti e brezave të parë. Fmiti e sotit nuk qohën. As të mdojtë sot. Sot edhe të mdojtë, kër me më më ledzu imami gabim, shumica e të mdojve nuk e din qka me botash. I thonjë, akona i hoqët i pari se ki ma djenë ndoshta dhe se din që ka gabuhe. Kjo musibet tjetër. Mirë po në të kaluarën, një harf, një zanore, dhe pas lëviz nga shtrati i dur, ishin që në kam këtë fmit, së që ashtu hoqët. Ledzohet kështu, ledzohet ashtu, pra e kanë rujt me mutawatir, dhe hadithi është i njëtë, parvec sa hadithi, gjithmonë nuk është mutawatir. Po është me rrugë më të ngushta. Mirë po i dijet, transmetusi. Ane kanë thonë djetartë, dhe ata të cilët e besojnë, ajo e cilat u ka zbrit para teje. Shpesh herë na, pika e ditëm se Musa alayhi salatu wassalam ka bisedu me Ademin. I ka thonë kështu, aja ka këthi kështu. Ku kush na ka kalëzu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka e ditëm nëse ka folë Ademi me Zotin e vetë, Iblisi me Zotin e vetë. Qa kanë folë ato? Të bisejta, kush da i transmiton neve? Junusi, që ka thonë në mbalen atje, nuk e kanë kap kamerët, lezër. Nuk e kanë kap kamerët. E Hollywoodit asë një kamerë se ka kap. A da e ka kap, a i cili është i gjithdishëm. Allahu Gjellewala. Dhe kale fi dhulumet, tha Allahu Gjellewala, tha në ersira. La ilaha illa ente, subhanake, inni kuntu min al-dhalimin. Këta kush e ka transmitu? Junusit. Allahu Gjellewala. Unë jam prej zullumqarve, nuk ka të adhruar me merit për veçteje. Pra këto, ku se ka kap kamera, kur nuk e di njerëzit, shiko, kur frijen këto, kur frijen për shemull këto civilizimet e reja. Disa pitje mi aba e shef sa është e mangët civilizimi. Ato kur gjo nuk din. Para me do një vlezër të krishterët, thotim nuk e thiri, në libet e Elbidaja vë Nihaja, kur fletë për, kemi përmenë në legjeratat e Isës, ale i salatu e selam, thotë në Bidaja vë Nihaja, kur e përmenë zbritjen e sofrës, thotë në asë një botim të ndryshuar të injilit, se kanë lajmin e sofrës. Asë një botim. asnjë shkrim i Injilit, i Biblës të ndryshuar, jo e sakta. Asnjë e ndryshuar nuk e ka lajmin e sofrës, që ka zbrit sofra. A para me nda, thati më nuk e thiri, a kjo është sendi më i madh që ka ndodhë me Isën? Nëse do të dikush, që ka ndodhë më shumë ti me Isën, përveç shërimit të verbërve dhe ato, ka ndodhë zbritja e sofrës. Zbritja e sofrës. Ata nuk e din. Ata nuk e din. Nuk e kanë në përlipra. Shlëtoni, a muslimani ju është treguar? Pse? Nga se neve na i tregon lajmët Allahu te bareke ve teala. Andaj, muslimanët veqohen, ma në men këta, nga se muslimanët sot kanë nevoj me ditë, cili është privilegji maj madhë shka ti e kije, ti të lidh historia dërte Ademi a.s. Si tash e ndjenë babën tanë, si tash e ndjenë babën tanë, e ndjenë bisedat, nëse, a që ka lezon Kur'an shpesh, a që ka lezon Kur'an shpesh, e nështë topë Allah ja përmenë, kujtoje kur Ademi, kujtoje kur Iblisi, shpesh, pse val, e lidh me zanafilë, e lidh me zanafil Allahu te bareke ve teala. Hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam i kemi sikur përpara. Hadithin i cili është thënë paranimi e 400 diçka viteve, ne e kemi sikur përpara, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasalam dhe citohet apo dhe mësohet përmendsh e kështu me radhë. Andaj disa dietar kanë thënë se shkenca e zinxhirit është e mbar nga ky ajet dhe bazamenti është ky ajet, ata sot e besojnë ajet që ato ka zbrit para teje. Wa bil akhirati hum yuqinun, dhe në akhirat kanë bindje. Përmendëm nga çka është akhireti, bindja shtylla e akhiretit, dhe do përmendemi me ajete nga Kurani se shtylla e akhiretit është shtylla më e rëndësishme. Po këtu, cilën shkencë kanë nxjerr dietarët të akhiretit? Shkencën e cila quhet ata e zuhd. Zuhdi. Që do të kupton me gjuhën në gjuhën shqipe maja përstatshme është mos lakmi, mos lakmi, mos dëshir e pa drejtume, e kështë më rrasë shfrenim me dashuri. Pra, zuhd, do me thanë, mos me lakmu në diçka e cila nuk ka vlerë. Pra, diçka nuk ka vlerë, të nuk lakmon në ata. Akhireti është e vetëmja, apo shtylla e vetëme që ti të banë me e pa dënjon në realitetin e vetë. Po nuk besove në akhiret, Allah unë arrujtë. Vetëm shkon duke u ngrit dunjaja. Në ato përmasa, çka besimin ahiret është duk të ti, dhe karat e poshtë, në ato përmasa e shef dunjajën më të madhe. Andaj ato çka s'kanë besu farën ahiret, çka ata e kanë dunjajën më të madhe. Andaj ka thënë Allahu Gjellewala, ja'lemune dhahiran min el hajatit dunja. Ata prej përjasht këtë dunjajën e kanë të kapë të kejtë. Ata përsej përket prej përjasht. Ata të hinë në qean edhe qëkojnë të nxjerën diamantë të ti. Ata të hipin në për vendet më të larta edhe këshirin qakati edhe të vinë me kamera. Ata i bojnë këto. Pse? Ja alemune dhahiran prej përjash këtë dunja. Wa hum anil akhirati hum gafilun. Ama sa i për këtë botës tjetër e që të Allah që me që këtë tjetër në matët, hum gafilun. Neglijent nuk qajnë kokën. A dhe të shofëmi se të Allahu Gjellewala në përmjet ajeteve, vlezër, dhe të shofëmi se të Allahu Gjellewala jështë vetëm akireti. Pre argumente që i kam përmjet djetarë se të Allahu është vetëm akireti, lexoni Kur'anin pim fillim dheri në fund. Dhe a mundini ju me gjetë një ajet që e vajton një musliman pëse ka vdeko se pëse është tërturua. Një ajet. Pre në fillim derin barim, me gjithë një ajet qka e vajton se një musliman të gone për nga mberi së sëllem është tërturu, është burgos, është sakrifiku, është gjakos, është përdos, është nënçmue, është vra, është cëptu si Hamza. Ska. A e dini pse? A e dini pse? Për a i ratë sa kur gjao kjo. Kjo a kjo është a i retin. Këto tatimët janë normale. Andaj nuk e gjenë Allahu në Gjellewala. Vesh një ajet ka dhënë djetartë, prej largë Allahu e ka përmend. Je elemune kema te elemune. Edhe ato kanë dhimta si kur ju shakini dhimta. Kaq. Ku ashtë ajo tërtura, Hamzës, Bilalit. Ku e gjenë? Kuran se gjenë. Në Kuran nuk i gjenë të sende. Me e vajtue, Kurani kanë. Andaj në neve kufër në është bënë shëriat me vajtu. Ka dhënë bënë nga Meri S.A.S. Dy vepra. Nuk i lanë umeti jam. Wa huma bihim kufrun. ato janë kufër. Cëllat janë? En njaha, vajtimi, vë ta'nu fil ensab, dhe mohimi përkatsimit, mohimi familjes. Vajtimi kufër, paramelo shëriati sa largë e ka që punën, si ta vajtosh plagën, kufër. Për kërës desë njeri, a nuk ka plagë, plagë është, po s'kime vajtu. Pse, se kime gërvi shtilën e gjashtë të imanit, ajo kaderi, kujte që këta? Kjo ka ndodhë me kader të Allahot, s'ka pas me ndodhë ndryshe. A dhe dhe nuk e gjenjë se Kurani e vajton, dikam, nuk e vajton. Kjo nuk është që nuk ka ndjenja. Jo, po Kurani shpesher ngritet, në hadith mund është me gjithë. Në hadith, ka qajt për nga mësëm kër i ka vdek fëmija, është mërzit shumë për Hamzën, është mërzit për shok të vetë, ka qajt e varin anës vetë. Pse? Se ajo është besher, ajo njeri. A Kurani, ja, kjo ma prej pej Zotit. Allahu nuk flet me ndjenjat e njeriut. Andaj sahabët janë qëti ka dhe nja Rasulullah dhe ti kanë, kaj, dhe unë jam njeri. Ama Kurani nuk kanë. Kurani nuk e zhenë të kajtë për ti kanë. Pse? Që që të shohë mi tashme njëherë, dhe se në mundë sënë Allahu Gjelluale me arritë ajetet e jo besimtare, dhe të shikosh se Allahu Gjelluale qështë e paracet vërtetën. Dhe të shikosh se nuk e paracet merë në poshë Zotin. Jo. Se wa unë alejhim, barabar është për ta. I qërtova si qërtova ta zbesojnë. Po kjo ka një kuptim tjetër. Ti nuk mund është më shkatru vetëm se zbeson aj. Se e vërteta nuk i vijet dikujt me zarë. So është e vërtet. Andaj, autori librit Fidhilel el Kur'an, që ka thamë? Ka thënë ajetin la ikrahe fit din, është simboli maj lartë i kësaj feje. Ska dhunë në fe. Pse ska dhunë në fe? Se si kur të kishtë qenë, islami batil ish imponu. Si kur sistemet e uja ti imponohët. Ti se do, ma i ti imponohët. A di shka me e keqja? Edhe ma e dalumja të sistemet e huaja. Jashtë të Zotit. Se ajo është i knaq me imponim Allah, thot jo. Ose me bindje ose shpranohet. Ti e ka obdikan është ti me zonë fe. Të ti ka hiaj, të Allah s'ka hin fe. Të Allah ka me gjejtën e kaluar. A të sistemet e huaja, nëse prepër jashtë bindësh, premrena, shajo më fendom s'ka lidhje. Allahu për këtë ka ri që ka thonë, fi derkil esfelimin e narë, kush bohët në islam prej për jashtë, ambrenda, nuk është i tilë, qka në shtresën më të ullur. A shikoni dalimët, s'ka ishme janë, mes islamit dhe sistemeve të huaja. Shkenca e zuhudit, mës me lakmue në këtë botë, mës me lakmue në këtë botë. Këtu edhe vlenë me përmenda jo tjetra, se zuhdi, nuk është vetëm e atyre që kalzojnë vajzë, që është e njohër të na. Apo, me kalzu e këshila për ahiret, për gjennetin, për gjennemin. Jo, vëzër, kjo për intelektualt. Ahiretin nuk ka për gjahila. Ahiretja për intelektualt. Se veç intelektuali, këtu nuk e kam për qëllim intelektualt të cilët mundët mjë shkundërmen. Intelektualt sot ka në gjami, dhe legjën Kur'an, legjën haditin edhe i bindin Zotit të tërë. Këto Allah i qënë ulul elbeb, intelektual. Kemi përkëthina, ulul elbeb është njërës e intelektit. Intelekt, Allah u po i qënë me sifatin besoj në akhirat. Besoj në akhirat. Që do me dhonë se, me qenë asket, më smedosh këtë bot, qësh njeri nuk e do këtë bot? Dhezër, edhe disponimi ndryshon të materialisti. Kër e ka gjepin pak ma shumë, eshe pak ma i qeshëm, pak ma i disponum, pak mi zbit ekonomia, i prinshet ftyra, i prinshet harmonia, zdi me kesh, nuk din me kesh. Kjo argumenton se materializëm ka në shpirt. Kjo mund me qene në mesin e muslimanëve, në e shofmi, se si mës të këtë pun, njeri zdo mi folë kërkujna. Pse Allah zdo mi folë kërkujt? Pse ki materializëm shpirt? Sepse Allah u gjellëvalat së provon tije, a i së provon ti jo, ata. A i të provon ti, jo ti ata. Që si gjendja harmonike, zban me qene vartë prej kushteve. Nuk ban me qene vartë prej kushteve. Për nga meri se zem, kur ka hangër mish, ka qesh. Mish. Sa të dush, ka pot, ka qesh. Kur akoni uritur, ka qesh. Deri se ka ndonë sahabët, veç e bu Bekri që e ka vërejt, se ka diqka. Ato ma të lartë se këne ka vërejt. Veç e bu Bekri. Normal, se njeri ju kur ashtë ma ingat, lëvizet eftyrës ma shpejtja dalon, se e ka ingat. A ki po ingat mi ma të shpejt, thot, s'ko ke mirë dishka. Deri sa kujshia se dhe ata, se ty i kesh ati. pejgamberin, sikur ka hongër mish, sikur kur akon barkën e ka mbajt prej urijës, aja ka një barabartë. Pse? Rrethonat e jashtme s'ka leju me ndiku në shpirtin e ti, edhe pse uria dhe njëherë fizikisht, pa dëshirën tanë ndikon ajo, kur je ti dridhe trupi, ti mundohesh, mirë pa ajo, e bandë vetën. Mirë po ti nuk duhesh me leju rrethonave me ndiku në disponimin tanë. Pa në vendon e odhezë, më saroni këtë adith, vajtimi kufër, me vajtu është kufër, nuk lejohet besimtarët me vajtu, në ka do godi, shto, ja kom gjetë, shto, ena ku e gjenë burat shto, s'ka burat që vajtojnë, që viktimizohen, nuk e gjenë për nga mesë, një herë është viktimizu, ta quaj, prej gjendjes së vështirë, për nga mesën ka thonë, që ka me ba Allah me një popull që ja kanë thidhë dhanë për nga merit vetë, një herë, apo? Në luftën e Uhudit, ja kanë thidhë dhanë për nga mesëm, ja kanë qaftirën, mesëm ka thonë, që ka me ba një popull që ja kanë thidhë dhanë për nga merit vetë. Shikone tash kur vjen prej qilit, prej Allahu Gjellewala, lej se leke minel emri shej, ti s'ki ndorë kur gjanë, subhanallah. Për nga mesëm, dhim të Allah, mi kanë thidhë dhanë, plus, nuk jam njëri thjesht, pejgamber i Zotit, ma ka qaftirën, lejse le kemi në emri shej, ti s'ki ndorë kur gjo, au je tube alejhim, au ju adhibehum, ndoshta ja u pranon të upën, ndoshta i dënon, disa prejtër ja u ka pranon të upën, ti s'ki ndorë kur gjo, apo, na do njëherë, mundohemi mi dhonë disa sendeve, në gjira tona, ato se morin, nuk e morin Allah, ata e morin vetë kaderin e Zotit e barë dhe kjo vëtë e ala, andë shiko, Kur'ani nuk e ka vajtu. Nuk e ka vajtu, ka dhonë, ti ki dhimt edhe ata kanë dhimta. Ti ki dhimt edhe ata kanë dhimta. Ula i ke ala hudem më rabbihim, këta janë të udzuarit me udzimin e Zotit të tëre, vë ula i ke humul muflihun, dhe këta vetëm kanë me shpëtuve. Kanë me shpëtuve. Këtu dhe të përmeni vetëm edhe një dobi dhe kalëm të ajetët tjera. Allahu Gjelluani ka qujtë vetëm këta të udhëzuarit dhe vetëm këta të shpëtuarit. Pse valë, kemi përmejnë në dobi tjera, vetëm e shtojnë në një dobi. Udhëzimi dhe shpëtimi janë dy terme që qarkullojnë në botë. Janë dy terme që flasin për ta, ata që flasin, ata që shkruajnë, autorët. Flasin në për dokumentarët e tyre, në për filmat e tyre, për me shpëtuajnë. Ti bajnë ashtu në atë formë filmat që në fund, ha, ka me shpëtue. Mirë pa Allahu Gjellewala i hedhë poshtë ta. Nuk ja kështë. Ane ka thënë Allahu Gjellewala, vë ulajke humul muflihu. Dhe këta janë të cilët do të shpëtojnë. Djetarë ka thënë, ajo që ka nënkupton dhe nxjerrim dhe përfundojnë, se vetëm këta janë të shpëtuarit të udhëzuarit, është forma e ndërtimit të fjalisë në këta jetë. Ku ka thënë, vë ulajke humul muflihun. Pra nuk i ka cilësu, po ka tregu lajmë. A në Kur'an, lajmë është më i madhë se sa cilësimi. Qa dhe më thonë, lajmë është më i madhë se sa cilësimi. Për shembull, thue, filani, fisniku, është i gjatë. Kjo është cilësim. Abdullahu është i mirë. Hasani është bujarë. Këte janë cilësime. Ti e cilësove me bujari, me gjatësi, me mirësi. Po kur i thave Abdullahu është i mirë, kjo nuk më honë që dhe tjetëri më ka një cilësu ma cilësi, ndoshta dhe më shumë, apo, se e ki cilësue, nuk e ki më hu tjetërit, po kur thush në formën tjetër, me lajmë, veç Abdullahu është i miri, kjo është për kufizimi mirësis drejtë e taj, Allahu që thot, ula i ke humul muflihun, vetëm këta janë të shpëtuarit, e ka përsërit për emrin, këta, hum, këta janë të shpëtuarit, se për me mohue shpëtimin dhe udhëzimin të këtë tjerat. Kjo është forma kuranore. Andaj në kushe mbanë men të ijake na'budu, vetëm ty të adhurojnë. Nga se në gjusisht, kur thuash ty të adhurojnë, nuk e ke vu pik, mune pesje, ty të adhurojnë, ty dhe ty dhe ty, apo? Mirë për kur thuj, vetëm ty pik, s'ka të tjerë. Andaj këtu ka orë, ulaike humu, këta vetëm këta të shpëtuarit. A dhe mosu mashtro me termin udhëzim kur ta përdorin ata, me termin drejtësi kur e përdorin ata, me termin të shpëtuarit kur ta përdorin ata, termin xhennet kur e përdorin ata, termin paqë kur e përdorin ata. Se sa Allahu ka mohu ula i ke hum, veç këta, veç që ta shka i këmë cilcu une, për ndryshe është e mohuar. Kjo është edhe shka i përket në këto ajete, ka dhe shumë dobi kush dëshiron i kthehet tefsireve të ulemave. Pastaj vazhdan Allahu xhellahu ala në një skenë tjetër e thot innal ladhina kafaru, ata të cilët kanë mohuar, ata të cilët kanë mohuar, sawa'un alehim, sawa është barabar, e barabart është për ta, e ndërtehum em lem të ndirhum, i qortova ata apo nuk i qortova. Indhar, fillimisht i ndalemi sendeve gjuhësisht që ti kuptojmë sendet. Kufër, kufër, fjala kufër në aspektin gjuhësor, në gjuhën arabe do me thonë mbulim, me mbulu diçka i thonë kufër. Andaj ati i cili mbjell, mbjellësit, i thonë kafir. Kafir, nga se e mbjell e fut farën dhe e mshef. Natës i thonë kafir, natës, e kundërta e ditës, i thonë kafir. Pse i thonë kafir në gjuhën arabe? Se e mbulon dritën, e mbulon dritën. E kështu, gjdo mbulusit në gjuhën arabe i thonë kafir. Gjdo mbulusit i thonë kafir. Pra kufri në esencën e ti dhe thonë mbulim. Po pse është quajt kufri i njohur në shariat, e cila është e kundërta imanit, me kufër, nga se e mbulon imanin, e mbulon besimin, e mbulon dritën që Allahu Gjellala ka dërguhe tek njerëzit. E mbulon dritën që ka dërguhe Allahu Gjellala tek njerëzit. Kjo në aspektin gjusor nuk dhe ndalë në këta ma shumë, nga se e shofë, nga se njerëzit nuk e dorojnë shumë e, trajtimin e sendeve gjusore. Sawa un alejhim e endhërtehum e mlem të ndirhum. Thetë Allahu Gjellu Ala, është e barabart për ta, për kanë, për këta qafira. I qërtove, nuk i qërtove. Qka është i ndharë, nedhër e endhërtehum? Na e përkthejnë e qërtove. Mirë po, nëse e merë aspektin gjusor, e kupton më mirë. Nedhër edhe i ndharë në gjuhën e Arabëve është kur e qërton dikan dhe e alarmon dikan me kërcnim të ardhshëm, me mundësi ndryshimi pak para se me ndodhë dënimi. Pra kjo është indharë në gjuhën arabe. Indharë i thojnë kur dikan e alarmon për filan veprën ka me të kërcnue me një lloj dënimi. Mirë po, deri te kërcnimi dhe realizimi, ekzekutimi atij dënimit, ekziston mundësi e ndryshimit, që nëse ndryshon vepra, ndryshon edhe kërcnimi, kalon nga kërcnimi në përgzim. A kuptot? Andë ka thënë Allahu Gjellu Ala, është e barabart për ta, e endhërtehum em lem të ndirhum, i qortove, si qortove, se wa, barabart, la ju minun, zbesojn. Khatem Allahu ala kulubihim, Allahu i ka vullos zemrat e tëre, wa ala sem'ihim dhe dëgjimin e tëre, wa ala abësarihim gjishawa dhe në sytë e tëre kanë perde, walahum adhabun adhim dhe këta kanë dënim të dhëmshëm. Allahu na rujt. E tash shumë prej komentatorëve të tefsirit, pa edhe në përligjërata e keni dëgjue se këtu i mëshojnë shkurt. Allahu në 5 ajete i ka cilësu besimtart, në 2 ajete i ka cilësu qafirat dhe në 13 ajete i ka cilësu munafikat. Kjo fi në këtë meselë ka kelam. Nuk është kështu në mënyrë absolute, është më relative meselja. Pra, Allahu Gjellar këtu s'pëcilësojnë kur gjallë. Fillim që ka dhe ata se të besojnë gajbin, i falin namazin, japin zeqatin, i besojnë qatë ka zbyt tyje, të ka zbyt para teje, besojnë ahiretit. Këtu ka cilësi. Këtu s'ka cilësi. Këtu ka cilësim të gjendjes. Kështë kur kujtë dhujtë i kujtë. Këti i fole si fole, mas pari s'po fole as drejt për drejt me ta. As nuk po fole drejt për drejt me ta. Këti i fole si fole, kjo është barabar. Ti këta nuk i ki cilësu. As nuk i ka thënë se ki e mohon Allahin. As nuk i thënë se i mohon gajbin, e mohon namazin, e mohon zeqatin, e mohon botën tjetër. Ku janë këto? Ku janë këta jetë? Këtu nuk janë të përmendura. Këtu vlezër i këthemi prapa saj meselës, se vetëm ata të cilët ja kanë përkushtu jetën këti Kur'ani, ata e din ku ashtë kjo. Si kur përmendur në çështjen e gajbit, ku ashtë Allahu i përmendur këtu në surën Al-Baqara. Alladhina yu'minuna bil gajb. Këtu, ku janë cilësitë e qafirave? Apo dietar gati të gjithë, në tefsirët e tyre çka thonë. Ktu Allahu i përshkruan jo besimtar me dy ajete. Me dy ajete. Po kjo në realitet nuk është përshkrim i besimit të tyre dhe cilësive të tyre, por është cilësim i gjendjes së tyre. Është përshkrim i gjendjes së tyre. Kur thotë dikuj, e thirë filanin, se thira është përgjigjet. Ti asu ki thavë është kështu, kështu, kështu, kështu. Kështë përgjigjet. Ti e të cilësu gjendjen e ti. Apo? Pastaj edhe ka jeti dytë, Allah nuk fletë për besime. Vete me përshkruun se instrumentet e kuptimit i kanë të blokuara. Si zemra, dëgjimi dhe shikimi. Ku janë besimet që këto nuk i kanë. E që janë qujtë, inë në ledhine, kefaru. Këta kanë bo kufër. Dhjetarët kanë thonë, besimet janë të faqja e parë. Pra, këto janë bo qafira, se si kanë qëto. Ata ka thonë, inë në ledhine, kefaru, pra nuk janë këto të partë. Gjdo besim, qka është përmend të besimtarët, ata nuk e kanë. Ata janë inë në ledhine, kefaru. Pra, nëse thotë dikush, besimtarët i kuptum, këto ishim. Po mës besimtarët, me qka cilësohen? Me qka cilësohen? Andaj ju do të shifni, për me vërtetu këta, do të shifni të munafikat, se si kanë mu mundu që cilësin e parë, që është pesa jetet e para, me kapë dishka prej saj, me hedhë dishka. Mu shfaq këtë se i kanë. Mirë po, kur se kanë realisht, ju del ajo. Ju del. Ma dje dhe kur kanë dasht me kalzu se i besojna, s'kanë ditë me kalzu. Do të shofëmi të, këthoj Allahu Gjelluala, wa minen nasi me jekulu, amenna billahi, wa bil jomil akhir. Asë nuk kanë ditë mu shprej. Nuk kanë ditë mu shprej. Pra, inë në ledhine kefaru, atët se të kanë mohuar, kjo është cilësim i gjendjes së tyre, ndërsa nëse pyet dikush, e ku janë mosbesimet e këtyre? Themi, në cilësimet e besimtarve i gjenë mosbesimet e tyre. Pra ata, ta thjezojmë, ata nuk e besojnë gajbin. Ata nuk e besojnë gajbin. Para kësaj, ata nuk përfitojnë nga Kur'ani, se ki Kur'ani është udhëzim për të devotshmit. Ata nuk e të devotshëm, nuk e besojnë gajbin. Nuk e falin namazin dhe nuk e japin zeqatin. Ata nuk e besojnë ata që të ka zbit tije. E asë që ka zbit para teje. Dhe me këta jetë, ti e shef se ata që ka përkatsohën të Isa dhe të Musa, janë që realisht nuk i besojnë. Na i besojnë a Injilit edhe të vratë, ata si besojnë. Do të shme posë me bindje, që Allah i ka thonë, ju besojnë, ata së besojnë. Ata nuk besojnë. Ua bil akhirat i hum ju kinonë. Dhe në akiret, ata s'kanë bindje. Shiko, kur ta këthesh mbrapsht, kur nuk del ka e prapa? Kur ta këthesh mbrapsht, shta shqyve del, besimtarët kanë bindje në akiret. Mos besimtarët nuk kanë bindje. Kjo qka në nënkupton? Sa ta flasin për akiret, ama s'kanë bindje. A dhe është e vërosin njëri jun, inshallah në pa që prejhet. Që ki bindje ti? Ti nuk ki bindje, ola. A besimtarët, wa hum bil akhirati hum yuqinun qadalim. Pra ti e kupton se ata kur flasin për ahiretin, thu, të njëherë mund me çku mendja. Po çe vetë këto flasin. Po flasin, po nuk kanë bindje. Po nuk kanë bindje, as kanë punuar për ahiret. Nuk kanë punuar për ahiret. Dhe çka do të kuptonë kundërta, dhe ata nuk janë të udhëzuar me udhëzimin e Zotit, dhe ata nuk shpëtojnë. Andaj pasi kit këto cilësi i kanë sawa un alehim e ndërtohum e mlem të ndirhum na minun balabarësht i qërtove, si qërtove, ata zbesojnë. A kuptut se zbesojnë? Gajbi se besojnë, devot që nuk janë, librin se kuptojnë, pengamberi si besojnë, në ahirat nuk kanë bindje. Me qka me udhëzu ata? Qysh udhëzotaj? Nuk udhëzot. Tjetra që kam përmendje e tartë nga kja jet është mesele shumë e madhe. U djetarë kanë thonë se kjo ajet ka zbit me dine. Kjo ajet ka zbit me dine. Me pajtim me i gjma është. Sure e Bekara me denije. Kjo djetarë kanë thonë po fletë për qafirat duke mu s'ju drejtu atërve. Po duke drejtu kujna? Pengamberi së sëllëm. Barabar është për ta i qërtove. Ha, i qërtove kujna? Ti i qërtove ata. I qërtove ti si qërtove për ta është barabar. Po pse për ju thotë kështu? E para. Sikur kur je duke fol me dikan, di veta flet, flet për të tretin. Flet për të tretin. Ti flet për atë, ju di flisni për atë, a nuk ju drejtoni ati. Dhe në tjetër i thotë, pëse s'pju drejtoni direkt, thoi se s'ka vleraj. Po pëse për fol për atë, po ka dzojmë se s'ka vler. A kuptut? Allah u flet për qafira, thotë ata zbesojnë ngaj, zbesojnë ajret, nuk kanë disiplin me Zotin e vetë, nuk i bindën pejgamberve të Zotit. Edhe në fund thot baravare për ta, si i qërtove, si qërtove, mi po këtë ligjërim, hitë që drejtojt atinve. Pse val, s'ki vlerë. Pas pari për me të folë Allah, dush me imbesim. Dush me imbesim. Sigur që thamë, Kurani, pse i drejtojt këtë Kurani për nga mberi së sëlle? Se për mu të drejtu, Kurani dush me gani madhë. Pasaj na hina që ti dikon me besim ku jena. A më nuk mërë nejme Kurani direkt me u drejtuar. Pra, në përmjet për nga mberve, andaj, ju flet për qafirat, andaj shpesher djeta o shka thojnë. Na shpesher flasmi për gjehlin e gjahileve, për njëranës e njërandve, për zulumin e zulumqarve, për rebelimin e rebelave, apo për mosbindjen e mosbindsve. Po, ti, po e bone këtë bised me direkt ata, s'ka dobi. Apo, ti flet me një vla musliman për njërancën e përhapur, për zhveshin e përhapur, dhe këtë regull, dhe vini me konkludimet fuqishme, që gjendja është kritike, kriz, e të mënduarit e qëshrisë e kështu me ratë. Po bane shkove të zhveshërës që i thave diçka, s'ka do bi. Bile mund është me pos dam. Mund është me pos dam. Ama derisa ti e të fol me këtë që ka du të me fol, kënë regull është. Qëto o t'i mani. A kupton se dhe njëherë flet për gjendjen e dikujnë edhe s'ka do bi me rejt me ta. A me Allah u gjerë e thotë, baravar është për ta, i qërtove si qërtove, ata nuk besojnë. Kjo është e para. Dhe njëherë nuk është kusht me fol me njerëzit. Kushkusht me fol me njerëzit. Tjetra, tjetar nga këtu e rrit Allahu moralin e pejgamberit sa sallam. E rrit moralin. Dhe këndej e rrit edhe moralin e muslimanve. Pse val? Ju e dinin meke, pejgamberi alayhi salatu sallam, shumë ka shpresur mu bo musliman krejt. Krejt ka. A kini po njëri kur zot sefte, fillim të udhëzimeve, çdo musliman prej vëllezërve që ka hyrë në udhëzim, mendon se ka kapacitet që ka mishti këtë në islam. A, vitin e parë, kështu e mendon? Pse? Prej entuziasmi dhe vrullit madhë që ka një është danë, dhe dëshirës flakë, dhe pastaj shkon duke u stabilizue. Pastaj në fund, në bëhet pikpikje, vetëm aja ka menet në udhëzim ajo. Në fund, ka funi. Shikosh ka i thotë Allahu Gjelluani. Në Mekë i ka thonë dy ajete. Ti, kime mit vetëm se zbana të musliman. Kime mit vetëm. E kur ka ardhë në Medine, Allah e ka përgadit Muhammed e Sram, Medine më kanë i fuqishëm. Më kanë njeri me pesh. Këtë dujoja me bo Muhammedin. E tash ja kanë ngritë moralin qilë. Qaj ka thonë, barabarësht, ndash i qërtove, ndash i qërtove, ata zbesojnë. Pra nuk është problemit e ti, është problemit e ata. Se ti e te quë në vend mesajin, pa ata se ndë kuptue. Ata nuk e ndë kuptue. Shpesh harë në mendojna, a, na i kena faje, s'po di me prezentu. Jo, kjo egziston. Mirë po, edhe kur te egzistoje, musliman na qërtomi me zveti, jo mu dalë marësjetu parashkijeve. A kuptut? Na i qërtoj musliman kur s'di me prezentu islam. Kur nuk din me prezentu e din, kur nuk kanë moral dhe edukat të lartë në prezentimin e fes, po ki qërtim mbrenda, muslimanve. Jo me dalë mi dhe thonë atje, po va, na, shka na? Shka dhe shka i kërëtë Allahu Gjelluala? Ti si ki fajët, pësë zbesojnë ata? A ki po, këtu du me dalë të e meselja, kur kanë dëshirë prej gjdo hoqë e mi ditë këtë mendimet. Pësë s'pemi në Kuranin direkt, shikone. Ato nuk dojnë me ditë vërtetën. Mane me, nuk dojnë me ditë vallaj, me ditë vërtetën. Merne është përkthirë në shumë gjuhë, merne lexone. A jeni akademika dhe keni njerëz të cilët lexojnë dhe shkruajnë dhe jeni zotrues të ekonomisë. Nëse smush me lexuar, të detyron di kanë me lexuar. Po nuk i intereson aty e vërteta, çka është këtu. Ti çka mendon? Ha, ai do gjendje personale me ditë. Mane me këta. Ata nuk duhet më kanë pre dhe viktime këtyre sulmeve, të cilat janë sulme agresore, vetëm e vetëm për ta shqetsu e tije gjendjen tonë shpirtërore, morale dhe mendore, dhe për ta prish tije rrethin e qetë të ibadetit çka çka e kije. Andaj kjo ajo çka do të kupton. Ti merri këtë mjetet. Këtë mjetet çka e ki për të prezantuar Islamin. Mirë po, deri kur? Jo me mit vetëm. Jo me mit vetëm. Jo me mit musliman se ato ka, sot musliman kanë xhel, këta e kemi na të qartë. Kanë ignorancë. Po dhe ignoranca është pasojë e luftës që ju bëhet më të madhe. Mi po, kjo ignorancë, kjo padije, kjo mosdije, nuk duhet mu bëhe mjetë për t'i shkel ato. Jo, Allah, këto kanë një islam, që gjitha shofë me se, Allahu i trajton me shumë ma mëshirë ata që kanë hinë islam, dhe i arsjeton shumë ma shumë për gabime, se sa ata që ka janë jashtë. Me këta jetë fillemisht, dhe da shofë me edhe jetë të tjera. Në surën, El-Isra. Në surën El-Isra. Qëka të dhe Allahu Gjellu Ala? E moni mendju se kemi kërkuë na në dersët e sirit me pas mushaf me veti. Po nuk ka dërt. Në surën Isra, Allahu Gjellu Ala përshkruun nga sa ajetet e bojnë të qarë njëra tjetërën. Thetë Allahu Gjellu Ala, wa gjaalna ala kulubihim e kinneten en jefkahuhu. Dhe neve kemi vendosë në zemrat e tyre e kinne. Vula. Pranga. E jefkahu, që mos të kuptojnë. Wa fi adhanihim wakr, dhe në veshët e tëre kanë mbules. Wa idha dhekerta rabbeke fil Kur'ani wahdahu, wallau, ala adbarihim nufura. Thetë Allahu Gjellu Ala, dhe kur ti e lexon, dhe kur ti e përmend Zotin tënd në Kur'an, këta jetë monument në surën El Isra, ajeti 46 edhe ajeti 45 të di shpjegojmë të dia. Këtu do e kupton ti me të vërtet, me sinceritet dhe zëll të denjë, po e dëshirojnë të vërtetën. Shikone, Allahu më smirë t'i zbulon të mishëftat e njerëzë, ha, që të jashtë, se Allahu gjenon një transparent, nëzjerë e jashtë, nëse je vetë vërtet, që e dëshirojnë të vërtetën, Allahu nuk të privon, më shirëshë më se me të privu. Qëka dhe Allahu gjellu ala? E kur ti e përmenë Zotin ta në Kur'an, wahde, një, pa e përzi dikan me shok, pa e përzi me sistem të huj, vetëm Allahu gjellu ala, wallau ala edberihim, ata ta këthejnë shpinën. Ata e këthejnë shpinën. Pra, nëse ti i thu, a për një me po do me shku ka Zoti, sinqerisht, ki vendos, a këthejmi, a, ja, ja. Do më do, ti po do me ditë qka unë besoj, nuk po do me ditë qka dhëtë Allahu Gjellu Ala. Nëse ti a përmin Zotin vetëm, wahdahu, vetëm ja, wallau ala edbe, shikon është prej, wallau ala, ta këthen kështu në nufur, do më do, nervozot, me të keqe dhe, ta këthen shpinën. Pse val, se nuk e dëshiron të vërtetëm. Ando në mëse qaj kokën shumë e shumë. Se vallaj me dasht, ata e mësojnë. Ata me dasht, e mësojnë. Ata kanë zbërti bërthamën, e studiojnë atomin, e studiojnë loj lëkure dhe procese dhe lidhje të trupit dhe sendeve të imta, të cilat neve ndoshta edhe lindi me vdesim dhe nuk na shkojnë ato studime në përsi, ata i studiojnë dhe i praktikojnë dhe kanë lloj aparature, a mendon se s'mund me kuptu këta? Jo. Ja, nuk është ashtu. Po nuk dojnë me kuptua. Dhe ka pengesa, ka pengesa. Thotë Allahu Gjellu Ala një ajet para kësaj, wa idha qara'ta al-Qur'ana, e kur ti e lexon Kur'anin, Allahu e lidh të vërtetë me Kur'anin, a e doni të vërtetën? Shikoni, wa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil-akhirah, kur ti e lexon Kur'anin në mes teje dhe në mes atyre të cilët e mohojnë ahiretin, hijaban mastura, hijab, perde e cila mbulon, mestur e mbulon. Mirë po, cilin sifat ja ka përmend më pengues pre ketë kufrit? Mohimin e ahiretit. Monument, neve kemi përmend si Ibn Taymija ka thonë, sifati më i fort të muslimant është ahireti, dhe sifati më i lig dhe më çka i dobson qafirat është mos besimin ahiret. Çka thot Allahu Gjellu Ala? Kur ti lexon Kur'anin, ata shka se besojnë ahiretin kanë penges. Pse? Mos besimin ahiret s'le me besue. S'le me besu kur gjo. Nëse se besojnë ahiretin, krejt jerat janë të mangëta. Në surën El-An'am, Allahu te bareke wa te ala tregon për ata të cilët nuk e besojnë ahiretin. Tregon për ata të cilët nuk e besojnë ahiretin. Në ajetin 54, sura El-An'am, sura 6, ajeti 54. Këto ajete vëllezër tregojnë se cili sifat, cila cilësi ju mungon ju besimtarëve, a njëkohësisht në çka duhet me fokusu davetin dhe thirrjen e Islamit. Se nëse çita nuk ja drejton njeriu, tjera kote kia. Kote ki smurësh me ja drejtuar. Në surën El-An'am, sura 6, ajeti 54. Çka thot Allahu xhallahu ala? وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا Kur të vinë ti atë të zëtë i kanë besu ajetet tona فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Thuaj, سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Subhanallah Shiko, Allahu vetëm se kanë besu endë nuk kanë hi, asë nuk din namaz asë nuk din zeqat asë nuk din agjërim vetëm kanë arë me thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah vetëm kjo shpreje duhet me ndru trajtimin dhe i ti që ka dha e ndërte hum emlem të ndirum la ata i qërtove, së qërtove, së besoj po këta tjertë që kanë thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah vetëm kjo dëshmi i ban ata me u trajtu e ndryshe fillimisht nga Zoti se kjo urdhër prej Allah ti thuaj u selamun aleikum. Kur të vinë ata që kanë besue në ajetet tona, thuaj ju selamun aleikum, ketebe rabbukum ala nefsihe rrahme. Zoti juaj e ka shkruar për vetën e ti rahmetin. Pse këta nuk ka thonë Allahu mi au thonë jo besimtarve? Pse Allahu nuk la thonë mi au thonë që ta besimtarve? Për na thonë thuju, i qërtove, si qërtove, zbojnë dobi. Pse valë? Nga se vlezër, mos besimin e khiret, i band pa kuptim të këto. Qka më duhet rahmeti? Unë rahmetin ja caktoj vetë vetës. Qka i duhet ahiretin për botët tjetër? Mirë po, vetëm hirën e islam, pra të bomit musliman, Allahu po thot, ka dalë që këti i ka ndru mentaliteti. Ka dalë me këta se ki ka ndryshue, edhe të unë ka ndryshue dhe ju dhëtë me ndryshu. A në shiko tretimet, këtu i thot me nga merit, o, së morin vesh këta. Mirë po, kur ven me besue, Allahu ja ndryshon tretimin. Pasaj qka i thot? Ennehu men amile minkum suën bi gjehala, thumme tabe min ba'dihi wa aslaha, fa innehu ghafur rahim. Kush për juve ka punu keq? Kush për juve ka punu keq? Dëmam, e ndë njeri vetëm sa ka hinë islam, e ndë i përmendet gjahiljeti. Qa i thëtë Allahu Gjellu Ala? Kush ka punu ju keq me gjehala, me ignorans? Shiko djetarë që ka thamë. Thënë, këtu minjëherë Allahu Gjellewali ja merë parasysht i njërancën, ndërsa qafirave, jo. Ska njërancë, nuk ka njërancë për nësë me besu Kur'anin, nuk ka njërancë për nësë me besu pengamberin, nuk ka njërancë për nësë me besu Allahun, nuk ka njërancë për nësë me besu gajbin akiretin, nuk ka njërancë se neve kina më mërë logari për Allahu Gjellewala, nuk ka njërancë se kemi mërë rinjallë, po mirë, vjen njani si musliman. Dhe shumë sejnë nuk di, mirë pa i donë mi u bindë Allahot dhe e ka besu akiretin. E shka një thëtë Allahu Gjellu Ala, men amile min këm su e, kush ka punu për juve të këqia? Qafira punon të këqia? Po, po e këtë këqia. Se trajtimi ndryshon? Se ka besu në ajret. Ka besu në ajret. Dhe ju nuk gjenin Kur'an, ju nuk gjenin provone, nuk gjenin Kur'an që Allahot thëtë, he, ju mas i një kon një rand, për jo falmi. Për jo s'ka kështu. A musliman po ka? Që men amile minkum suën bi gjehale me ignorancë qka thumë me tebe min ba'di e pas taj pëndohet pas asaj vepre wa aslah dhe përmirsohet fe ennehu gafur rahim me dhe vërtejtë Allahu është gafur falës dhe rahim i më shërshëm anë kjo ajet e ban të qartë se besimin akhirat e ndryshon trajtimin e Zotit të bareke vë të ala, për e ndryshon edhe trajtimin tek neve. Gjithashtu, edhe në për shumë ajetet të tjera, mos ta zgjashmi ligjëratën në këtë tematik, Allahu Gjelluar në shumë ajete e përmend ahiretin, sidomos të surën Jasin, i këtheni ajetit 9 edhe 10, pastaj edhe ma vonë, ko Allahu Gjellewala të regon bisedën e ignorantit për e qafirave me krijimin, a do të kthehem, pasi do të bëhem dhe, e kështë më radhë, Allahu Gjellewala i ban demantët e tina kunder këti mendimi, ajo qka nga këtë këto ajetën në kuptohet është një mesele. Pse fokusohet Kur'ani në ahiret? Pse fokusohet Kur'ani se jo besimtarët kanë problem me ahiretin? Pse këtu, ju thotë, këtu e kini problemi? Pse valë? Nga se logaridhënja ndeshet me epshin. Pra, nuk ka mohu dikush që ka mohu, pësaj s'ka pas alim kush mi kalzu, djetar kush mi kalzu, jo. Bota vlon për ulemave, e ka vlu dhe më herët. Nga se na kur e mendojnë e botën të kalume, e mendojnë e bardezi. Ajo ka gjenë më ngjyra, mos haroni. Se na i shikojnë filmat, ajo ka gjenë më ngjyra, kështu. Ka vlu me ulema, po pse nuk arsjetohen? Pse? Se epsh ka pas. Të kanë me. E të kanë me nuk e thandia. Lakmin, qefin, epshin, nuk e thandia. Këni pa sa akademiku vdes në nevojtor, Allah o larujt. Sa akademiku e vrat vetë vetën. A këni pa hoqë të evra vetë vetën? Djeta? Hasha, kur? Këni pa njëri shkru libra, ka, në Egjipt, nësët janë mundu me rëzu Kur'anin, kanë bërë vetë rasë në fund. Kush e ka që me bërë vetë rasë? Dhe mënë, qështja se aje përdojnë lapsin, nuk kja ban me thi egon. Jo, kjo mesele tjetër. A në Allah, pse e fokuson ahiretin? Sepse logaridhënja dhe bindja që kime dhonë logari, kjo e then në parës egon. Ti ki ketë për para, mund është mi morë, ama ki mu dhonë logari, e kjo e nalë. Ti thu që ebe mere se ku e ki, vesh për para vetës e kime morë, po dhe vla po ka me dhonë logari, e leje. Po për para e ki, leje. Pse? Wa hum bil akhirati hum ju kinun. Në akhirat, ata kanë bindje. Adhe Allahu Gjellewala i ka trajtu e jo besimtarët se kanë problem me akhiretin. Argument se ku t'vinë të munafikat, ata për mi bind besimtarë se jemi besimtarë, qka ju thojnë? Edhe akhiretin e besojna dhe këtu e fokusojnë. Pse e fokusojnë? A ju thash, ata zdinas me kazu që kena besu. Pse e fokusojnë akhiretin? Tu dosh me kazu besimtarëve, na e dim se që këtë ju ama e madhja, edhe na e besojna. Allahu qka thotë? Po e ma hëmbi minin, ama nuk i besojnë për një me. Pra ato shumë mire kanë kuptu munafikat në aspektin akademik, qka e rëndësishme të besimtarë, a ne e fokusojnë, Allah e thotë, a mas kini besu? Se nuk është qështja qështja thanimje, nuk është qështja qështja shkruajtje, nuk është qështja besim, a i beson. A reflekton kjo kur ti e ki epshin për para dhe pengosh se ki me dalë a i rak? A reflekton kështu? Nëse nuk reflekton këtë formë, dije se ki besim nuk quhet besim përveç në iluzionat e njeriut. Andaj ka thënë Allahu Gjellewala, khatem Allahu ala kulubihim. Allahu ka vullos khatm. Khatm është me vullos. Andaj unaza në gjuhën arabe quhet khatm. Dhe nga mesën ka pas unaz. Pse i thojnë unazës khatm? Se me ta arabt kanë vullos. Ju dini se arabt nuk ka ditë me shkrujt. Po dhe pengamesë nësam nuk ka ditë me shkrujt. Mirë po kjo është ndërë për ta. Nga se gjithë dija e dunjajës është mbledhë tek aj sallallahu aleyhi vësallem. Aj me unaz, arabot, kure kanë kry një qështë, një marveshë, një diçka, e kanë morë dhe e kanë vullos. A da i thojnë të vullos mësë kur diçka përfundohet, pra përfundimit i thojnë khatëm. Edhe unazës i thojnë khatëm. Qka dhe Allahu Gjellë? Khatëm Allahu ala kulubihim. Allah e ka kry qështën me zemrët e tëra. Allahu në rujtë. E ka kry qështën. Qështja e ati shka s'ka besu, është kryje. Allahu ka vullos zemrat e tëra dhe dëgjimin e tëra. Kjo jetë nërkupton se zemra dhe dëgjimi vullosën. Nërsa shikimi nuk vullosën. Argument, wa ala abosarihim gjishave. Nërsa sytë e tëra kanë perde. Që në më danë se syvi ju vendosët perde, nërsa dëgjimi vullosët dhe zemra vullosët. Walehum adhebun adhim, dhe ata ka një dënim të dhemshëm. Dhe dhe të flasë më neve për dënimin e dhemshëm, se që ka në kupton dënimi i dhemshëm në akhiret, dhe sa është i randë dënimi në akhiret, dhe si Allahu ka pru loj shprejhesh për ta përshkrujt dënimi në akhiretit, ndërsa ajo është në realitet shumë ma shumë se sa ka mundësi njeriu me e perceptue, nga se pa kaluatje nuk perceptohet. dhe mbet edhe një meselë tjetër, nëse Allahu i ka vulosur zemrat e atyre të cilët nuk besojnë, atëherë pse neve i thrasim njerëzit në fe, pse duhet me punu për t'i udhëzuar njerëzit, pse neve mundohemi që më u tregu njerëzve rrugën e drejtë, kur atyre u është kryer çështja në aspektin e vulosjes, në aspektin e përfundimit, se do ta shohim me lejnë Allahu xhallahu an lizratën e arshme, lusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhallahu xhelalu të na bëjë prej besimtarëve të devotshëm, e lusim Allahun xhallahu ala, që Allahu te bareke ve teala na mundson me kuptuar fjalën e Zotit, ta reflektojmë fjalën e Zotit, e lusim Allahun xhallahu ala, që Allahu te bareke ve teala mos i vulos zemrat tona, mos i vulos dëgjimet tona, mos i mbulon shikimet tona, e lusim Allahun xhallahu ala, që Allahu te bareke ve teala ان نشتم بين الاخرات اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين